الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. سورة بني اسرائيل کے امور مصلحہ بیان دو چاہے سر اللہ رب العزت دنیا کے ہم دے انسان نا خطرناک مصیبتنا عذابنا او تکالیف لری کئی باقی کے اول عقیدہ دو وحدانیت و فقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ او دویم پکی دو احسان مسئلہ و دلہ مخلوق سرا چی اول باقی کے مورو پلارو اور بیا و پسی نور حق داران اغه حق دارانو کې ذوی القربا او مسکینان ایمن السبیل مسافر دا حلق بیان شیو چې دی له خپل حق ورکې مالدارو سره د دې حقونه دي الله په لازم کړی دي پرې مال کې هغه ته امر وکړو چدا حقوق ورکه او منه کړل داغي غلطو او ناکار عادتونو نا چې تبذیر او توی فضل خرچی بے ځای لګول او دا واسه منه کیه رستو د بخل او د اسراف نا. خو دې آیت کې د اصلاح یو خبرو کړه چې انسان خو په یو حال نه وي کله سره مال وي لاس یې ډکی او خلقو سره احسان کول شي د خلقو سہاجت او ضرورت مناسب دفع کول شي د الله په توفیق سره وکل داسی وخراش انسان باندی چلاسی تشی او دی پل دا خلق دی ذوی القربا مساکین ابن السبیل نکل چه سشتے ناو دی غواری دی حاجت تے و ضرورت تے او دی دے کہ اللہ دی انسان تا طریقہ خی چی دیلوا سنگا جواب ورکے دیلوا پا سخت لہجہ کے جواب نہ ورکے قلی دیکی یرا دا قدید اورٹل قلی انسان چکل لاستشن دے بیا غصا کی گی دیرو پیسا خدا سے یوشے دے چی دے انسان سرائی نو طبیعت خی اڈائی اجی پیسا نہیں نو بس بیا خبرو کول امکان ور سره نہیں دمرچو پساٹا ناس تی اللہوی کچری دغا وقت کی دی محتاج خلقو تا سترخا خبرو کلا ناغا مخ کی خیراتو نو دی خراب شی راتلون کسو کہے چاگا مخ کے سکڑی دی ناغی کے داغی خطارہ دا داو دے انسان دا پارا دیر لوے نقصان دے نو اللہ و تا چل خی دلتا ہوں سورہ بقرہ کیم تیر شیو چی رخصت یہ کان اپا خوگا پستا باندے او دا هر سر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې او په خپل عمل کې راوستي دي. ته یو یو آیت تفسیر او تشریح یې په خپل قول سره په خپل فعل سره کړی دا وروه طرف نه خدا پیشنگوئی وا چې بس دا سه انسان ته وای چې یرزقک الله وإيايا من فضله يرزقكم الله وإيانا من فضله الله دې موږ له رزق دارا کې او تاسو در کې خپل فضل نه یاد اورته وي چې دې وخت کې کار خراب دي او زما امید شته پیسې را روان دي چې راورسی نو ان شاء الله چې زه تاسو سره امداد کوم اوس خپکی غما لاس مې تښته ده دا سلفا ناغبا دلمن نشی کنا بس تا دا خبر دا غد پارا لوی خیرات تے سورہ بقرہ کی دا ماسل دا انفاق کیویلیو کنا قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعوها عزان وگا خبر دا غد پارا دعا غختل دا داغ خیرات نا ډیر بهتر دی چې ورپسې لگی دلی با دیرا دی کتا ورکل آغل ار سمرا چه ورپسې دی خبری شوروک لنو آغر سی برباد کرو نو دیده دا دیو بنده دا خلیخ وگا خبر دا ډیر لوی خیرات دی خیر من صدقتن نا قول معروف دل تیادی کا نخرم وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا او انسانا کچرتو مخوالے عنهم تدی محتاج خلقنا چذو القربا دی یتاما و مساکین دی من السبیل دی مختنا ولی والے سشتینا دی وجننا چی بخل کے بخل ندی او بس سشتین چی ورکی ولنو خام خوابتی نمخ اڑائیں انکار تی نمرات دی او لیکن دا انکار ودا سی نہیں چرلٹ انکار ونی ابتغا رحمت من ربی کا پدی انتظار باندی چتے انتظار قید رحمت درب خپل ترجوها چو میدی ساتی چ پیسې را روانې دي خو دې وخت کې کار خراب بي سي روزي د بار نه ډراپ راځي او خبر اوس دې وخت کې نشته ترجوها تی امید ساتي نو چې دې وخت کې نشته او په دې وجه ته نمخ ناله چنور کوم ولا نور کوم خو چې راشي نوم الله رب العزت وی چې غوره خبره او تسختونه کې خبره او نرمه وکا فقل لهم قولا ميسورا نو خبره کوا دیتا خبره ډیره نرمه او نازکا چې دا غزلمات نشي زړی ازار نشي زړه ډیر نازک شی دی کنه معمولی خبر باندې نو ته بدی تداس خبر کې قولم میسورا دا د اسلام اصول لیکنه په دې کې د محتاج خلق سمرا الله رب العزت پابندی خدا چې ګور دې نه خپن شي کني اشتکار و دې خراب شي نو ګور زمخ اړول د پاره یو وجه دغه شوخه دا یو وجه شوا چې سشته نه دی وخت کې لاس تشده او د دنیا مثال خدارت د لوټ کو دی کله ډک راځي او کله تش راځي. نار وخت خو انسان سره نه وي. نو دیو جنته انکار کوي مخ اړای چې سشته نه امید دشته چراشی نمخ کې وستا ضرورت او حاجت پورا کوم. نو وس چې رخصتی گستانه نو چې رضا رخصت شي چې ناراض نشي. تکا اللہ رب العزت ویلیو زما استاب مال کسا مطلب ندی چی تا پیسا ورکی نو زبا رضا شم نا چی سڑی دا نخپا نشی. نو کاغا تا پار سبان دی رضا کو نو بس تا خپل حق ادا کو. ال تیویلیو کنکتاو لڑیر مال ورکو چور پسی دی خبری شورو کلی چی رکو رک خروغ موڑتے خواه و بعد دا سوال عدد یا غسته ده کار کسب نکوی نو بعد چدا خبر ده اکلو نا اخپل خیرات ده خراب که یو وجه داو چه سشته نا نو زکا دویم وجه دارا ابتغاء رحمت من ربکا چشتا ده وزکه نور کوم چې دې په داس زه کې خرج کړي چې غزاوینه د فساد دي غزاوینه د گمراهي دي. نو زماده مال با په دنیا کې سبب ته گمراهي او ګرځي نو مال خالم د دې لپاره نور کوي چې په غیر سره دنیا کې داسې کاروشي چه اغا دا اللہ رب العزت دا دین خلافی ناغمال خو فیده من نشکنه. هر بنده خو دید پار پیسه ورکی چه دا پزیو لگی مال ثواب حاصل شی او دی سر آپ لدی او بنده خدمتو شی یا دا دین خدمتو شی او تعمیری کار پیو شی. جتا پوئی که چه دی پی تعمیری کار نکی دی تخریبی کار کئی اب دائز دے کہ وہ پیسہ نہیں اور کل پکار و اما تو رزنانہم کچرے تو مخوالے دینا ابتغاء رحمت من ربکا دا پدینیت باندی چتو طلبگاری دا رحمت دا رب خپل ترجوان چداغی امید ساتی اگر رحمت دا رب سدے دا دے چیرہ د دین ځان بچکوم چې دا مال می په غلط ځای کې ونه لګي زما د پاره سبب د عذاب جوړ نشي چې قیامت کې په ما باندې الٹا عذاب جوړیږي نو سلې ورکوم. نو کته دا غنه مخوالو نا په لستاک مقصد د الله رحمت ته کرا په سي کې د ګناګار نه کنه ته دا هم پکېرال چته ویني چې هغه سره مشرک دي هغه پیسې کوي خو بابا له په جنډه جوړي یا په غلاف وړي یا په نور څه او بلکار نشته کنه چې زما مال په داس ځای کې لګي زبر دی باندې خوشاله نه یم خالص د دې وجه نه مت مخ واړو او دا مخ اړول زما دا د دې وجه نه دي چې الله ناراض شي الله خپشی په دی باندې بلکې داغه رحمت طلب کوما چې دینه بخزه ملو شنازه کې به ولګوما. فقل لهم قولا میسورا ټیک ده ستانیت صحیح ده کدی ارنګ ده خو چې رخصتې نو نرم خبره به وته کې خوګه خبره به وته کې کار څنګه ده چې کله محرومه دي کو او د دیو جن چې لایق نه دی قابل نه دی نو خبره تنر مکوا نور نقصان مجوړا وکنه دا شتډیر دی چې څه دی ولا ور نکړ کنه. نو فقل لهم قولا میسورا خبره کوا دی سره خبره دی رنرما خبره دی راسانا میسورا ولل تویلو قول معروف و مغفرتن کې کنا معروف خو معلوم دي چې خوګه خبره دا مغفرتن سمانا مغفرت خو دعا ته وي نو ته به سوالګری د پاره دعا غواړي نو دعا خدا غدا چه سنگ پیغمبر ویلیو چو بوئی چی ارزقکم اللہ ویانا من فضلیه تاسو لدی ام اللہ درکی مونگ لدی ام راکی نو دعاو کار بوشی سوال نبا بچو نو دعا ام دعا شوا کنا خواب ادو ام مطلب داو چی بعد سوال کرے دا سیخا چی اغام سوال کئی ام زور چلی په خلق باندې ولې چې ور نکی ولا کنه بیا سوی او ایستاسو دا قارون مال دی په دې کې خدای برخه نشتا تاسو خبرې کوي نو زه د پاره با چې تاسو خبرې وکړې او خپښ کنه بده را دیوي نمغفرتن توته سموای خبرو سره مو براوا بس معافی وته کاوه بس بکی کنه داسه چې هغه بدره دی وای چې سوال ورنکی الله ویلو چې خیر د کوي هیڅ خبر نه ده او دروازه د خله پتا نه راولي دا د خیر وزن سوک نه لګیا ها هغه جذب هم ډیر محتاج شوی ډیر وتنګ شوی یو ما شومان بو تصریح لی ناستی نو کسیوی نو معافی و تکاوا نا بجلی در نو مشینان با اس وزیو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اغا غلط عادتون دادی یو مخکې ذکر شي تبذیر فضل خرچی ادو دل تا بیانی چی یو تا بخل وی او بل تا اسراف وی نو اللہ انسان تا سیدہ لارخی چنبا که افراد تے نتفرید تے دوارو درمیانا لار و تخی ذکر یو پلا بخل دے نو آغام گناہ دے نبی علیہ السلام چې مدینه ته لړنو تفوسه او کې جستاسو مشرشته کنه دغه سره کده سارو جون تیر وې هغه وی اعظم خوډیر خپل مشر دی جد ابن قیس چې کټ کې وسره بل ناراضي مشر غو دی ته وی ښا چې مجلس په ډکی امره کې وبزلیږي جد ابن قیس ها بیا ور سردا وی چ خیر بخیل دی خو نور نبی علیہ السلام وی چې و ایو داین ادوا من البخل توبه توبه د بخل عمر بلا بیمارشته داسې بیماری خو نشته به بیمارو کې او تاسو بیمار سره مشر کړی دی هغه بیا بدل کو وی دی لوی بروانه سره بس چل کوه هی نو نوجوان الکی والا مشرق بشری بن برہ ابن معرور ایدہ ستاسو مشرق مشرق خدا مطلب نہیں چی تب خلق تا تکے کئی چی خلق برازی و کیمری و باسی نوچی منگ ملامتا نو جی ستاسو مشرق مانگک دے چی خکاری نا پز مکا باندی نمو شریدی تنشویلی بزرگی با عقل استا نبسال بزرگی پا عقل باندی دا پا کلونو باندی نا چی عمر دیر نا مشری نا چی عقل مندی نا آغا مشر نبی علیہ السلام وی ایو دائن ادوا من البخل دا بخل پشانتی بل مرض دنیا کی کم دے دا دیر لوی مرض دے نو دیرت کئی او بل پل دا اسراف چې دمر الله سبحانه آزادایي چې بیا دا سیناستي د بل نسوال کئ دی وجه نه خو شریعت کې د شریعت احکام څومره بهترین دي کنه پارچه زکات نه دی فرض کړي چې د نصاب مالکی هغه به زکات لازم که پارچه فرض کړي نو د زکات ورکاو نو بیا چراغ واپس نو یو ته به وی چیرې یو شل روپې راکا بل ته به وی نه د اسلام داسې اصول نه دی یته بل ورکه بیا ورست سوال کینان قرآن کنایه ذکر کوي د قرآن ډیر بیانات دو مثالونو د مجازونو دی ښا د بخیل سړی عادت داده چې سوالګر راشي ازن سوال کوي کنه وګوره دې سټ غري دا د وخت نه د عادت قرآن کله نازل شوی دی دا د هغه وخت کې د خلقو عادت د بخیلانو نلاره بولی زد زکوی ولا تجعل یدک مغلولتن مگر زو اللہ سخپل تلل شوی الی عنقی کا دخپل سٹ سران دی بدن کی بل زینو چی گرو لی دیوی دا سٹ دیر گنانگارو مگر زو اللہ سخپل تلل شوی دخپل سٹ سران سمطلب بخل مکاو دامت سټ وسړی نګری هغه ځان له خبرې خدا دل ته هغه مراد نه دی ښا چې د دین یې منه کړی چې طبيع خلق ته وی چې وره سټ ګرول ګناه دی توبه خدای عجیب خلق دې ته د قران کنایه وی ښا ولا تبسطها کل البسط او ما ازاد ولا اسفل پورا پازاده سره چاړو سپرې نه دی فتقعد ملوما محصورا بیا بناستی ملامت شوی او ستړی شوی جدار سنیزان پاک کو اب اصر پیو سادر کے زان رون غالو یو برازی چی دغا سخی زن سخی ارسلہ خان جوڑ کرو دغا سخی وسو یو با دی ملامت کی بل با دی ملامت کی او محصورن ستړی شوی ویولې ځکه ګټه خوار وخت کې نه کیږي دې خو یو وخت ترغې پورې ګټه کیږي خواري کیږي مزدوري کیږي چلا سخ په کار کوي کنه او چلا سخ په کټ په جوړی شین بیا وسنګ کار کوي چې بوج در باندې تنګ تینا بیا خو نه کیږي نو محصورن ځکه وی چې ستړی شوی بیا بس نور با کولی نشی حدیث نقل کرده دیده که سسند مندیه نشتا خو بس کتابو نوم چه و خبره که خوندومو منو کشافم نقل کرده سراج المنیرم اوزاد المسیرم قرطبیم چه نبی علیہ السلام لیو معشوم را ده او ته وی زمور را لګلې مې چې سشتې نه نبی عليه السلام او معصوم توي چې من ساعتن الى ساعتن دیو وینوخه من ساعتن الى ساعتن مطلب دا و چې دا سات نشته بل سات بیا راشنو اما شوم لړو واپس بیا راغی زما مور وی چی دا غوست کمیس مونږ لرا کهو نبی علیہ السلام لړ دننو کمیس ویستو هغه ولا ورکو اذان پسې تمبی پورې کړې ادی په لږه منځه وختو جمعات کې خلقو ګرمالی کولی بلال راولی گو چی دو که نبی علیہ السلام سو چل دی چو چی اگر آغی وی کاتنو یا غخو تش لنگ کی ناستنو وی دا آیت نازل شو وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتَنَ إِلَىٰ عُنُقِكَ مَگَرْزَوَ اللَّهَ سُپَلْ تَلَلِ شِوِدَ خُپَلْ سَتْ سَرَ ولا تبسطها كل البسط او می ازاد وا کلا وا پورا ازاد ول بیا بناسته ملامت شوی او ستړی شوی. حدیث ارنګ چې دی هغه سره زموږ سکار نشته خو آیات د دې تقاضا کوي چې دا پیغمبر په حق کې نه دی حکم زې ملامت او ستړیو دا عام خبره کوي هر انسان ته وي. هو نبی علیہ السلام ویلیو من اقتصد ما عالا من اقتصد ما عالا من اقتصد اگر سلی چرر دی محتاج شوی چه درمیان جون تیری اچر نی محتاج شوی دا اگر محتاج کی گی چه اگر خپل مدن تنگوری خوب اس پزان باندې قرضونه راخلی کیږي به وي نا غسلای می شد پاره محتاجی ښا ما عالا من اقتصد نه دی محتاج شوی هغه انسان چې خپل صادر سره خپل غزئی درمیانه ژوند تیری دا غلط عیبونه په انسان کې چله رب العزت وی داسې مکاوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بیشک ربستا دا داغه کار دی ښه دا د بل چا کار نه دی چې چاله ډیر او چاله لږ دا د الله کار دی هغه په خپل خواخوا ورکی دی کې بل چا ته نسبت نه کوي غره نه باغه بنده ته نسبت کوي چې را بس دله چل نور زینو دې دنیا کې ځان له کاروبار نشین روانول نو دا ویدار چا کار خو نه دی کنه دا کم خلق دې چاغي وي د چولو او دغه نه شروع کی نټرکو نه واخلي پمپو نه واخلي وای دا الله کار دې سړیا ته چا خوارتیا نه دا انسانان خټولیا او شانتی دي خدا فرق دا لا طرف نه راغلی دی ښه بشک ربستا کلا او رزق ورکوي هغه چاله چې وغواړي ویقدر او چاله په اندازه ورکوي دا ولي انه کان بعباده خبیرا بصیرا بشک الله په خپل بندیان باندې خبر دی اولیدونکو هغه ته خپل بندیان خو معلوم دي څوک ته داسې معلوم دی چې چرې د لور نه کومه نو تبایي بو کی نو ورکی ولا نو کنټرول شي بیا به ما ناس ته خلق ته نه بازار نه ای اواز داسې چې الله وی کذلا ورکما نو په ورکو کې بده تبایو کی نه ډېر په کنټرول ساتي بس نوګه نمور که الله ته معلومی چې دې په داسې حال کې دمنه کوي او سره لوټ نه پری دي نو چې اعمال ولا ورکما ملا خبير او بصير دې کنه ښه هغه ته خپل بنديان او حال معلوم دي زکه کله ویلو چې کزو رزق فراخ کم سوره شورا کې ولو بس الله الرزق لعباده لبغوا في الارض کلا بازی خپل بندیانو تا ډیر مال ورکی نو بغاوت بو کی لبغاو مثال لپاره کلا کلا الله داسیو کی کنه ها چې د خلقو زړه نشکو دي چې دا خوشا خبره ده ګوره او بیا ول مثال پیش کړو چې کلا باران ډیر شي طوفان ته جوړ شي کنه نو کلی روان کیو ملکونه روان کی دغه سي د رزق د زیادت مثال هم دی ان دې روکو کې د احسانات بیان الله چې قران را لېګلو د امت ته اصلاح لپاره هغه کې داسې احکام داسې اصول را لېګلې دي چې اصلاح په دې سره کیږي ځکه الله تعالی هر انسان حال معلوم دی نو هغه اصول چې هغه د دې ژوندګې لپاره ډیر موزون دي هغه مخکې بیان شو انسان ته چې تا باندې حقونه دي، دا حقوق چې ته په دنیا کې خپل خپل ځای ته ورسه نو ستا ژوند به صحیح شي او ستا معاشره بالکل اسلامي اصولو کې شي، نو تا ته په هیڅ منزل کې مشکلات نه وي. که هغه د مور او پلار او ورپسې نور د خپلوانو که د مسکینانو هغه حقوق یې بیان کړل چې دې ته احسانات وي، چې کله دنیا کې دا کیږي د الله عذاب ناراضي دې سره الله عذابونه واپس کوي، خالي چې مخلوق کې دا انصاف وي او مخلوق د خدای سره خیګړه او احسانات وي، ارستو به د ظلمونو منع کوي چې ظلم نه وي په دنیا کې ناغه ژوند د انسان ډیر د سکونی کنه. واخره.